Bueno, agora tenemos unha entrevista especial, non? Sí, vamos a ter unha hoxe vamos a ter unha entrevista especial. Vamos a ver. E a min alégrame moito, dame moita delicia de que sexa pois unha dona. Bueno, e encima alcaldesa. E espero que, en fin, que nos vai explicar moitas cousas. Bueno, sí, vamos, estamos falando dunha poboación de Galicia. Sí, Castro Caldelas. Castro Caldelas. Que curiosidade, eche da miña terra. É Ourensana, non? É Ourensana, exactamente. Vale. Ademais, ti me parte que a coñeces un pouco. Sí, en sí. Fin. Pero vaya, que vamos a estar con ela. Vamos. Eso. Bueno, pois xa nos están dicindo que xa temos a comunicación. Vale, pois pues a ver. Dalle pues benvida, entón, a esta grande... Pois vamos dalle benvida a esta grande muller, que é Sara Inés, alcaldesa de Castro Caldelas. Así que, alá nas terras de Ourense, na tua terra. Vale, veña. Así que, moi boas tardes, Sara. Hola, boas tardes. Moi boas tardes e benvida. Gracias por perder estes minutiños connosco. Moitas graciñas por atendernos. Para nada, é un verdadeiro prazer de perder minutos, nada. Eso é ganalos, falar cos ointes que están en Cataluña, xentes da nosa terra, pois sempre é un prazer. Hai que felicitarte en primeiro lugar porque exactamente, hai que felicitala. Recén acabadas eleccións, saíche vencedor novamente, non? Efectivamente, eu era a primeira vez que me presentaba, levo apenas 5 meses no cargo, aínda que levo como tenente de alcalde 16 anos aquí na vila de Castro Caldelas, pero en calquer caso era a primeira vez, desde logo estou moi satisfeita, sobre todo pola resposta dos meus convecinhos, que a fin e a postre é o que perseguimos todos os políticos. Bueno, non somente te presentaxe ti, sino que te presentaxe un equipo, non confían somente en ti, sino que o equipo é merecente dese valor que o pobo che destirou. Quere dicirse que algo tiñas amosado ao pobo para que o pobo volvera a confiar en ti, senón non o faría. Exactamente. Efectivamente, supoño que, bueno, a laboura ao largo destos anos, tamén estes 5 meses ocupando o cargo, tamén un gran equipo que eu levo, que está prácticamente renovado nun máis dun 80%, de algún xeito fixo que a xente confiase en nós, se ilusionara, e desde logo para min é unha gran satisfacción, pero a vez tamén é unha grande responsabilidade, porque hai que cumprir as expectativas que poñen, non? Claro. Porque eu digo, agora, por exemplo, a xente que dice na rúa, que, en fin, aquilo cando un vai pola rúa, que lle comentan, en fin, que lle comentarán de todo, digo eu. Bueno, a verdade é que a xente é moi amable aquí en Castro Caldelas, coñecémonos pois todos, eu creo que coñezo a todas as persoas que conforman o ayuntamiento, desde logo, bueno, neste momento o que toca son as felicitacións, aínda que o día seguinte xa continuamos traballando, aquí non hai un impasse, hai unha continuación no noso traballo, e de feito eu xa mañá estiven en varias aldeas, porque, bueno, estamos con 4 carreteras a vez preparándoas, aparte estamos pues, ca limpeza dos povos, unha limpeza aldea a aldea, trozo a trozo, que é algo que nunca se había feito, eso a xente agradece, eu o certo é que estes días digamos que deixamos moito tempo para as felicitacións, pero sempre sin perder de vista o traballo que hai que realizar. Moi ben. Bueno, e como alcaldesa, cuáles son as premisas fundamentais nas que se vai a dedicar precisamente o equipo? A parte deso, desas cousas, da dedicación ás aldeas, pero non sei, hai algunha cousa que un interés particular, non sei, o a cultura, o dar a coñecer máis ao Castro Caldelas, o a Festa da Bica, que sei eu, cal é a cousa? Bueno, pues, temos varias frontes. Sí. Por unha banda, para nós é unha satisfacción que Castro Caldelas sexa o punto máis visitado da provincia de Ourense, a excepción da propia catedral, é dicir, somos o segundo lugar, o primeiro despois da catedral. Entón, temos que mimar ese turismo que nos visita. Ajá. É un punto estrella no meu programa e no dos meus compañeiros, é precisamente o poñer en valor todo ese patrimonio e toda esa riqueza que está permitindo que a xente veña aquí a Castro Caldelas. Ajá. O castelo de Castro Caldelas é o emblema da vila e creo que de toda Galicia, casi me atrevería a decir. e nós temos que axudar a que ese potencial turístico que chega a Castro Caldelas pernocte, bota aquí unha semana ou bota aquí pois, tres días ou 10 días ou 15 días, según cada un. Para elo estamos levando a cabo un programa de dinamización que non é máis que a teatralización polas rúas do pobo, comeza no centro do pobo, na Plaza do Prado, percorre todo o casco histórico e remata, bueno, aí hai como unha obra de teatro que se desenvolve ao longo de todo o percorrido, e remata no propio patio de armas do castelo, onde hai unha exhibición de cetrería e de animais exóticos. A vez tamén sacamos 4 packs relacionados con este tema, donde por unha banda temos o pack de natureza, con ruta de sendeirismo, evidentemente con comidas, temos o pack ornitolóxico, temos o pack Ribeira Sacra, que é en colaboración ca Sadegas de aquí da zona, e tamén, como non, temos aquí unha fábrica de queixos, entón tamén abrimos un pack para que os nenos poidan ter ese taller no artesanal no tema do queixo. Isto que comentei, xunto con todas as actividades que estamos levando a cabo, agora a primeira, despois das eleccións, vai a ser o día 28, que é a primeira carreira, bueno, a primeira é o Rally de Ourense, perdón, que volta a Castro Caldelas e que ademais sae daqui do centro do pobo. O día 28 temos a primeira carreira vegana a Castro Caldelas, Terra de Caldelas. Ah, sí, señor, que hai cativos a todo. Efectivamente, e ademais, sobre todo, que é algo diferente. A vez que tivemos distintos tipos de rallies aquí, pois non podemos deixar de lado tamén o aspecto vegano, porque é algo que tamén hoxe está moi de moda. Recuperaremos a Festa da Bica, vamos a tela o día 4 de xullo, xunto ca Festa de Santa Isabel. Todo un montón de actividades, tanto para adultos, para nenos, para mulleres, para público en xeral, ao longo de todo o verán, e que queremos que continúen, evidentemente, pois polo inverno. Outro dos piares, se me permite, fundamentais, é, desde logo, o tema do viño e o tema da carne. Temos unha zona de productora de carne, que é a máis grande de Galicia, a comarca de Caldelas, e nós temos que poñer ese potencial en valor. Aquí xa hai, bueno, o recoñecemento da carne xa é efectivo, pero tamén os embutidos, que temos xa 2 industrias artesanais aquí en Castro Caldelas, e queremos seguir apostando pois pola ruralidade, polo mundo do rural. Estamos rematando os traballos para unha gran 3 parroquias, unha zona moi ampla de concentración parcelaria que vai a ser a segunda que temos xa aquí no ayuntamiento. Desde logo o mundo do viño e da castaña. O mundo do viño, acabamos, fai moi pouquiño, acaba de inaugurarse unha nova adega aquí en Castro Caldelas, e nos estamos apostando pois por o mundo do viño, pero ademais por o turismo vitivinícola. Creemos que é un aliciente máis. Claro. E, bueno, podería eu continuar contándolle proxectos para aquí, para Castro Caldelas, pero, bueno, tampouco vou a estar enumerándolos todos, pero, en calquer caso, o mundo do turismo e o mundo da agricultura, gandeiría e vitivinícola, así como a castaña, vai a ser unha parte importante de Castro Caldelas. É dicir, que as líneas xerais, xa as coñecemos, e resulta que, bueno, xa viñan de antes, non? O feito de que se puxeran máis a carón da xente, que soubera moitísimas cousas, referencias con respecto a ese proxecto que ten en mente, pois é moi importante, non? Pero o que nos acabamos de contrastar non somente que emprega as novas tecnoloxías, sino é que tamén hai unha visión nova, rexuvenecida de Castro Caldelas, non? Sí, aparece, cando, non sei se foi cando vostede apareceu ou non, pero a páxina web do concello é diferente de calquera dos concellos que hai o carón ou arredor, e o feito de que sexa vostede máis visible e máis accesible, dalle un pulo diferente. A xente nova seguro que estará contenta con Sara Inés. Hombre, máis que seguro. Bueno, eles son os que teñen que decilo. Eu creo que, bueno, este proceso de eleccións pronunciou-se a vila, pronunciaron-se os povos, pronunciou-se a xente maior e a xente xoven. Supoño que de algún xeito me deron a entender que era o camiño que levaba axeitado. Eu non quero botar flores porque non creo que haxa que botalas, entre outras cousas, porque os políticos, cando nos dedicamos a elo, o que temos que facer é traballar por e para os nosos cidadáns. tampouco estamos facendo nada por demais. En calquer caso, pois, cada un ten o seu punto de vista, eu evidentemente teño a miña propia visión sobre as cousas, e bueno, de momento parece ser que a xente me deu esa aprobación, que parece que vai no camiño acertado as políticas que estamos seguindo, e desde logo co equipo de xente xoven, porque basicamente xente xoven a que eu levo no meu equipo, creo que non hai nai de maior de 54 anos, o cal estou dando un pouco unha identificación de como pensamos, pois, lógicamente, algo se ten que notar, é dicir, as novas tecnologías vai no ADN da xente xoven, posiblemente o meu, que non son xa desa primeira xuventude, pero que, bueno, tamén xa tiven que vivilas. Claro. Entón, de alguna maneira, pues, nós tamén queremos estar presente nese sector, así como en calquer outro que vaya xurdindo, lógicamente. Nese sector que acababa de dicir hai un momentinho do turismo e de dar a coñecer máis Castro Caldelas, tamén ten previsto aparecer por estas zonas onde os galegos tamén nos asentamos, algúns deles que saíron de aí. Temos nomes interesantes, persoas, empresarios, precisamente de Castro Caldelas, que hasta aquí viñeron. Hai algúns deles grandes escritores, non? Efectivamente. Para mostra, Casado Nieto. Casado, sí. Xa falecido, nativo de aquí, de Castro Caldelas, enterrado aquí en Castro Caldelas. Sí. Outro que contamos ca súa persoa e que además é veciño da vila, Olegario Sotelo. Olegario Sotelo, escritor, editor, autodidacta, unha persoa recoñecida en todos os ambientes, non sei, tanto a nivel intelectual como incluso noutro tipo de profesións. En calquer caso, eu teño que decir que me sinto moi honrada porque Olegario Sotelo, aparte de ser un veciño de pro, vai a ser un mecenas tamén de Castro Caldelas. Eu acordei con él precisamente o traslado do seu museo, un museo etnográfico máis importante hoxe por hoxe de Europa, que se ubica en Santiago, junto ca Fundación Sotelo Blanco en Santiago en de Compostela, sí. Vai a ser trasladado aquí a Castro Caldelas. Ajá. Un cito, porque a Fundación Sotelo Blanco ten un renombre internacional, que se ubique aquí en Castro Caldelas, para nós é o crear unha rede de museos xunto sí. cos que temos no castelo. No castelo, claro. Efectivamente, como pode ser, por exemplo, o Museo da Lingua, que vostede falou de que hai nomes moi importantes, moi relevantes dentro da cultura, dentro da xurisprudencia, dentro da medicina, etc. E dos empresarios, non? Coñece, por exemplo, eu, aínda que non me ou, pois Pedro, que é o de Grupo Duplex. Sí. Bueno, moitísima xente que por aquí está, entre comillas, emigrado, pero que... Sí. Que ten, pero contacto con Castro Caldelas relación siempre directa con Castro Caldelas moitísima, non? Efectivamente, o certo é que supoño que todos os galegos emigrantes sempre fan cultura fora de Galicia e idolatran a súa terra e regresan a ela sempre que poden. Sí, sí. E os caldelaus evidentemente non son ninguna excepción, todo o contrario. Ajá. Este é un pobo agarimoso, é un pobo pois, que recibe moi ben o visitante, recibe moi ben tamén o emigrante, que cando volta aquí, sempre, aunque tarde anos, sempre se sinte como se acabara de marchar. Exactamente. E pode falar pues, ca xente de aquí como se o día anterior estivera tomando unhos viños. Uh-huh. Entón, a verdade é que se nota ese cariño, ese mimo que a xente demostra cando está aquí na súa terra, e que de algún xeito este un pobo pequeno, pero é un pobo coqueto, é un pobo... donde hai cultura, donde hai movimento, eso fai que a xente que regresa, ou por lo menos que pasa aquí temporadas, se sinta cómodo e se sinta ben. Hai que loitar tamén pola comunicación, non? Hai que intentar que eses proxectos que antes había, pois ahora se fagan realidade, non? Efectivamente. Desde logo, o equipo que temos é un equipo loitador, é un equipo... con ganas de facer cousas. Bueno, en todos os ámbitos, nos culturais, pero tamén na ruralidade, na etnografía, na recuperación das costumes, na recuperación de cousas que o mellor estiveron durante unhos anos algo dormidas, como pode ser, por exemplo, tamén a Festa do Viño, a Feira do Viño, que claro. tamén Precisamente hoxe vai haber unha reunión cos adegueiros, bueno, para intentar revitalizar esa asociación de adegueiros co fin de cara ao vindeiro ano, recuperar esa feira do viño que desde logo era de primeira calidade, de primeiro orde, e que non é que deixara de facerse durante estes anos, estes tres últimos anos, por desidia, senón simplemente porque as circunstancias cambiaran moito, as axudas deixaron de percibirse e o Concello, tal e como estaba montada, co mimo, ca calidade, cos stands que tiña, era inviable o poder, non sei, subvencionar ao 100% este claro. tipo de eventos. Por parte dos adegueiros, pois tampouco foron capaces de poder levar a cabo as condicións que se estaba facendo. Isto vainos a obligar a facer como unha pequena reordenación para poder facer esa feira do viño, e si non é de tanta potencia a nivel de stands, a nivel de arreglos, de ter esa calidade máxima, por lo menos que sí se coñeza toda a nosa zona, que merece a pena, e o viño, desde logo, é un pulo importante. Ben, eso xunto con calquer tipo de proxecto que vayan xurdindo a nivel deportivo, a nivel monumental, a nivel histórico, etcétera, etcétera, pois aquí vamos a estar abertos a elo. Creo que o levamos demostrando, este tempo que levamos traballando, e vamos a seguir así. E reclamar a ampliación da estrada, non? Efectivamente, as vías de comunicación... que son moi importantes. Sí, sí. Moi, moi importante, porque mire vostedes, solamente o arranxo da estrada que une Monforte con Castro Caldela ahí. Permitiu que a Ribeira Sacra collera un pulo nunca visto. Claro. Porque, aunque sigue sendo unha carretera con un desnivel moi grande, porque vamos desde a parte máis baixa do Concello de Castro Caldelas, que ten 230 metros, hasta o máis alto, que é a Serra do Burgo, casi 1700, pero bueno, por lo menos esa estrada que chega aos 800 metros aquí no que é o cumio da vila, foi moi importante ese arranxo, pero claro. É verdade que necesitamos unha comunicación tamén hacia o que é o barco de Valdeorras, hacia a Lúa. Porque hacia Ourense temos esa comunicación, aunque, bueno, o que é a baixada do Rodicio, a xente que a utiliza, sabe que non é a máis idónea, pero, bueno, todavía aínda se vai levando. Pero sí é verdade que a Unión Cameseta, a través de Ponferrada, o barco de Valdeorras, necesitaría un arranxo importante. Claro. A proyección que tiña a A76 por esta zona, que todos os informes daban positivo para facer o trazado por as terras de Caldelas, parece ser que, bueno, que se quedou en nada. Estamos nun tempo de recortes, sí. O goberno non está apostando polo rural en absoluto. No. Algo que a min me enerva, me dá moita rabia, moita mágoa, pero en calquer caso nos vamos a demandar como mínimo arranxo desa estrada para esa comunicación cameseta, que non podemos olvidar que era Nacional 120, que era entrada natural exacto, de toda a zona de Ourense, Vigo, hacia Meseta. Exacto. Entón, nos necesitamos esa arranxo. Sí, sí. Porque xa supoño que xa, eso xa ven reclamado de atrás, pero a máis agora a xente, non sei, esta xente maior, que hai xente maior que está como adormilada, pero hai moita xente maior que dice, isto hai que moverlo. Está aí ca xente nova e quere apoiala, quere que sea ela quen decida, e que supoño que será moita xente desa. Efectivamente, pero é que ademais é normal que haxa esa presión. Claro. A única estación de montaña que temos en Galicia está en Manzaneda, para Castro Caldelas, para Trives, é unha riqueza grandísima. Aquí, calquer día de inverno, pois un sábado, un venres, un domingo, está colasado de autobuses que toman o café, que toman o refresco, que comen a bica, que compran a bica, claro. Que compran o viño, que comen, etcétera, etcétera. É inadmisible que a entrada hacia Meseta e a entrada natural a cabeza de Manzaneda teña unha estrada tercer mundista pois de fai 70 anos. Claro. Sí, sí. Non é normal, así que a xente maior non é nada parva, todo o contrario. Ten a experiencia e sabe que neste momento hai unha fonte de riqueza aquí e esa fonte hai que explotala e hai que apostar por as vías de comunicación. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Porque eu creo que moitas das veces cando se faen faen un proxecto, porque a xente pide pois unha estrada de doble sentido, que é o máis normal, e é iso, pero me parece a min que muy cuando faen estos proyectos en plan a ver se recollen cartos, non sei, en plan de recoller, non en plan de beneficiar. Sí, pero eu creo que as políticas do goberno estes últimos anos, xa non destes últimos anos, xa desde hai bastante tempo. Sí. Perdón, o respecto do rural están moi erradas. Sí, sí, moito. Todo que son as provincias interiores, Lugo, Ourense, si lle quita vostede o que é a franxa costeira, porque na provincia de Coruña e Pontevedra tamén no interior pasa o mesmo. Sí, sí. Despoboase vais a xente hacia a zona costera. Entón, a verdade é que as políticas que se estiveron seguindo, incluso as axudas da Unión Europea, foron mayoritariamente metidas nas zonas costeras, donde uniron paseos de un concello con outro concello. Mentras que esos fondos que deberían de ser utilizados, como por exemplo se fixera en Alemania, ca proyección do rural, donde o que se facía era, a ver, eu quero montar unha empresa, quero montar unha fábrica. A min, eu non son a que elixe onde montala. No. O goberno me dice, usted debe montar esa fábrica nesa zona, porque esa zona está máis deprimida, e se vostede lle leva ali 100 postos de traballo, claro, ou 60 ou 40 postos de traballo, vostede vai a conseguir o desarrollo desa zona. Dinamizar, exactamente. En Galicia, a política que se seguiu por parte do goberno foi todo o contrario, é dicir, os cartos que viñan da Unión Europea, vamos ás zonas costeras, venga paseos marítimos, sí, venga máis farolas, venga máis paseos, sí, venga sí, ahora a levantar este paseo e poñelo de outra maneira, venga logo a volver a levantarlo e poñelo de outro xeito. Comprei a pedra aquí, a pedra lá e a pedra lá. Puxen tres pedras diferentes ao longo de 10 anos. Sí. Pois mire usted, deixese de tanto paseo marítimo, que son preciosos, sí, ou non sei, ou tanto polígono industrial, claro, todos metidos nas zonas costeiras ou en zonas aledañas ás capitales, claro, distribuye usted un pouco a riqueza. Axúdenos ao rural, axúdenos porque, mire, aquí a maior productora de carne de Galicia e, además de calidade, con raza autóctona, como é a Caldelá, está totalmente desprotegida. Sí, sí, non sí, hai axudas. As da PAC son misérrimas. É unha vergüenza o que están facendo cos gandeiros de aquí, desta zona, por ende, os de toda Galicia, pero sí, sí, é mayoritario. Sí, sí. Do leite xa non vamos a falar. No, porque hai que darlo gratis. Punto e aparte. Sí. Bueno, atendendo a súa reflexión interesantísima, o feito de que haxa, como dice usted, de que haxa paseos marítimos extraordinarios, non está mal, pero o que pasa é que, bueno, desatenden precisamente o rural. E o rural, precisamente, según parece, e según dicen en todas as enquisas, pois é o que está en boga e ademais é o que a xente nova está reclamando. ¿Qué? É dicir, están pedindo moitísimo senderismo, están pedindo moitísima relación directa coa natureza, claro, bueno, pois moi ben, que vivan ben os da costa, pero que os do interior tamén queren vivir. Que invirtan no interior, porque o interior é o futuro. Exactamente. Eu creo que non sei se é o futuro, pero por lo menos ten que ser parte do futuro. Exactamente, unha parte do futuro. É a natureza. Efectivamente, mire, nos estamos rematando a primeira ruta internacional que vamos a ter aquí. Unha ruta homologada internacionalmente que calculamos que nos den a homologación aí a finales do mes que ven, do mes de xuño. Entón, nos estamos la preparando. É verdade que a xente demanda moito temas de senderismo, temas de natureza, as casas de turismo rural, claro, encantan a xente, pero eu digo unha cousa, por que lle encantan as casas de turismo rural? Porque hai vida ao rededor. Claro. Se vostede vai a unha zona que está despoboada, que cando sae da casa de turismo rural, a parte do jardín que ten ao rededor, non hai nada cultivado, non se ve unha persona, non hai titas por ali, non hai vacas por ali, claro, non hai xente por ali. A verdade é que cando pasa un día xa está cansado. Claro, entón, necesitamos que o rural teña vida. Atémolo que apoyar. Claro. A rutas de senderismo, fabuloso, claro, pero necesita que por donde pase teña vida, que non sea solamente un punto de paso que non ves nada ao rededor, que unha auténtica fraga donde non ves máis alá dos teus propios pés. Claro. E iso como se consigue? Pois dándolle vida ao rural. Claro. A verdade é que eu creo que hai que facer unha aposta forte. Unha aposta forte, pero para que sexa productivo, para que a xente que vive aí, que reside aí, sea un motor máis da economía. Yeah. Entón, eu creo e demando que isto é o que ten que bueno, que apoiar o goberno. Aquí, se si me permito o exemplo, mire, aquí hai unha parroquia que é a de Tronceda, onde hai dous povos, Tronceda e as Carballeiras, e fai aproximadamente 40, 50 anos, había 200 personas ou máis vivindo ali. E fai 30 anos quedaban os dous últimos veciños. E fai 25 ou 20 aproximadamente non quedaba xa ningún. Bueno, pois desde fai 10 anos nos lanzamos unha campaña de recuperación desta zona rural. En este momento temos 8 nenos que están vindo ao Colegio de Castro Caldelas desde o povo de Tronceda. Ostras. E tamén outros pequeniños tamén do povo das Carballeiras. Entón, para nós, eso realmente é unha verdadeira satisfacción. Hombre. Aí repobouse todo con xente de fora. Non son xente de Caldelas, pero hoxe, a maioría deles están totalmente integrados na vida da vila. Claro. Veñen, eu de feito neste momento, fíjese, teño dúas rapazas que residen, que son unha francesa, outra española, pero, bueno, tamén me parece que viña da zona de Cataluña. Uh-huh. Estas dúas rapazas hoxe están traballando na limpieza de barrendeiras aquí, sí, en Castro Caldelas. Hombre. Pero é que, aparte, elas teñen o seu horto, teñen os seus animais, unha traballa, ademais, o tema de telas, bueno, pues, feitura de telas, sí, para temas medievales, para distintas feiras de mostras, sí, e a outra traballa extraordinariamente o coiro. ¿Ve? Pues, fíxese usted qué maravilla que teñamos un pobo que está renacendo, aunque non sexa xente de aquí, porque hoxe a maioría deles xa son como xente a nativa de Castro Caldelas. Claro. O exemplo eu teño, eu tampouco son de Castro Caldelas. Eu xe sinto-me totalmente do povo. Pois esta xente pasa yo mesmo. Claro. Non importa donde nazas. No. Hai un refrán que diz que a vaca non é donde nace, sino donde pase. Exactamente. Donde naciste sempre tes a ilusión e o recordo, pero claro, donde estás vivindo tamén amas esa terra. Como... Exactamente. Notas ese cariño por Castro Caldelas, si non, sí, non falaba dese sitio. No. Bueno, sabemos que ten outras ocupacións e outras obrigas. E outras obrigas, e nos no na radio sabe que o tempo botas pues, moito en riba. Pero este primeiro contacto solamente é un primeiro. Creo que continuaremos. Ademais, facendo... espero que volva a Cataluña como xa veo o ano pasado. Ah, sí, vale. Tamén. Bueno, tamén a convidaremos a festa, por exemplo, de Can Mercadé que fai Rosalía de Castro todos os anos coincidindo coa festa maior de Cornellá, que é a festa do Corpus, que lle chaman, que este ano coincide co 5, 6 e 7 de xuño, pero que o ano que ven a ver se si somos capaces de conectar con ela, que nos veña aí que visitar e darnos un pregón, en claro, fin. Ou cualquier outra cosa, por lo menos convidala a xantar nesta nosa festa. Eso. Bueno, para min será un verdadeiro prazer e un verdadeiro orgullo. Hai moita xente galega que reside en Cataluña, concretamente na zona de Cornellá, de Santa Coloma, sí, de San Cugá, pues sí, a verdade que xente que logo pasa aquí todo o verán. Como non nos vamos a sentir irmãos? Por suposto que sí, cataláns e galegos temos moito en común. Muy, sí, hasta a raída nos lingua. O Castro multiplícase por dous no verán, verdad? Bueno, multiplícase por 4 e por 5. Sí, sí. Por lo menos na festa da Vica seguro, porque eu xa fun algunha vez. Non faleis de Vica, ó. Xa fun dúas ou tres veces, e a verdade é que a cantidade de xente que se xunta ali é grandiosa, non? Sí. Non hai sitio suficiente, me parece que non hai hostales nin casas suficientes para albergar a tanta xente. Pois a verdade é que na festa da Vica, na festa dos Fachós, na Candela Feira do Viño, a festa dos Remedios. Remedios, o certo é que, efectivamente, hai pouco sitio para dar cabida a tanta xente. Pero, bueno, eu cando lle dixen que se multiplicaba por 5, non yo decía baldíamente. Claro que non sí. Non yo decía simplemente por decirlo. Sí, sí. Hai moitísima xente que reside fora, pero que ten aquí a súa casa, o seu piso, sea na vila, sea nas aldeas, e que, claro, botan aquí todo o verán ou parte do verán. A verdade é que non é jactancia, pero é ese cariño que teñen á terra e que fai que se duplique, cuatriplique, quintuplique as persoas que nos visitan. Sí, señor. Tamén, como non, teñen que vir aquí. A Vica invito eu, e non sei se coñecen o lema noso. o lema noso é unha bica, un bico. Exactamente. Que cousa máis óbvia. Claro que sí. Sí. Sí, sí, sí. Sara. Pois, moi ben. Que lle agradecemos moitísimo. Ese bico mandámoslo yo nos polas ondas, polo menos. Cando menos. Despois, persoalmente, cando cheguemos por aí, xa o faremos. Ese, non? En cualquier outro momento que... Podemos, pois, pues, conectamos con ela. Volveremos a incomodala. Chamámoslle despois da de posta en marcha do novo equipo. Nada, será un placer cando vostedes queiran ao seu dispor. Moitas gracias. Pois unha aperta moi forte aquí desde Galegos no Baix, en Radio San Boi. Un abrazo para vostedes, un bico moi forte, hasta cando queiran. Gracias. Moi ben, gratiñas. Despedimos a Sara e vamos despedila con Diolinda. Moi ben. Pasei, pasou por min, e sorriu. E a chuva parou de cair. Meu bairro vai tornar-se perfeito e o monte de entulho um jardim. O charco inquinado voltou a ser lago e o peixe ao contrário virou. Do escoto empestado saiu perfumado um rio de nenúfares em flor. Sou a mariposa bela e airosa que pinta o mundo de cor de rosa. Eu sou um delírio do amor. Sei que a chuva deixa moça, mas quero voar, por favor. No metro enlatados, corpos apertados suspiram ao ver-me entrar. Sem pressas que há tempo te agaste o momento e tudo mais pode esperar. O puto do cão com seu acordeão põe toda a gente a dançar e baila o ladrão com a polícia pela mão. Esvoaçam confetes no pinto o mundo de cor de rosa. Eu sou Mas quero